สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู172ครับตอนเหรียญเงินหายพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่15นะครับพระธรรมลูกาบทที่15นั้นเป็นพระคัมภีร์บทที่มีคนอ่านนะครับมากที่สุดบทหนึ่งนะครับในพระธรรมลูกาหรือในพระกิตติคุณพ้องนะครับพระกิตติคุณพ้องพี่น้องคงจำได้ใช่ไหมครับหรือซินอปติกกอสเปิลครับพระกิตติคุณพ้องพอพานไม่โทรออ่างงองูครับคำว่าพ้องนะครับก็คือมีพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกาที่มาของคำว่าพระกิตติคุณพ้องนั้นก็คือว่าทั้ง3ท่านนะครับที่บันทึกถึงชีวิตเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเรานะครับก็อยู่ในเรียกว่ามุมมองเดียวกันครับนะฮะในทางประวัติศาสตร์ทางพระคัมภีร์นักวิชาการนั้นก็ได้สันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วมาระโกนะครับเป็นพระกิตติคุณฉบับแรกครับที่เขียนออกมานะครับและมัทธิวและท่านนายแพทย์ลูกาก็ได้เขียนตามแนวของมาระโกนะครับโดยที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเพิ่มเติมคำสอนที่สำคัญเพื่อที่จะให้ชีวิตพระเยซูในมุมมองของผู้เขียนแต่ละคนนะครับสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ที่ตนตั้งไว้พี่น้องครับในการทรงนำและก็ในการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดลใจให้อัครทูตนะครับมัทธิวนะแล้วก็ท่านมาระโกและท่านนายแพทย์ลูกานั้นเขียนพระวจนะพระเจ้านะครับให้กลายเป็นพระวจนะของพระเจ้าให้เราอ่านทุกวันนี้เพื่อที่เราจะรู้จักพระเยซูในหลายๆมุมมองนะครับแต่ในมุมมองที่ใกล้เคียงกันนะครับมุมมองเดียวกันหรือซินออปติกนะครับหรือซินออปติกกอสเปิลนั้นก็จะมีความสอดคล้องกันนะครับล้อเลียนกันไปนะครับเป็นอย่างดีพี่น้องครับในบทที่15ของพระธรรมลูกานั้นเป็นบทที่ผมได้เรียนให้แล้วนะครับว่าก็คือเป็นบทที่มีความสัมพันธ์นะครับก็คือประกอบไปด้วยสิ่งของที่หายไปนะครับหรือของที่หายไปหรือสิ่งที่หายไปนั้น3สิ่งด้วยกันนะครับสิ่งแรกที่หายไปนะครับในบทที่1จนถึงบทในบทข้อที่1จนถึงข้อที่7นะครับเรื่องแกะหายนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในข้อที่8จนถึงข้อที่10ครับเงินเหรียญหายนะครับแล้วก็สิ่งที่3ที่หายไปครับตั้งแต่ในข้อที่11เรื่อยไปนะครับจนกระทั่งถึงข้อสุดท้ายครับก็พูดถึงเรื่องบุตรน้อยที่หลงหายนะครับมีของ3อย่างหายไปนะครับหรือมี3สิ่งหายไปในบทที่15นี้ซึ่งเราทั้งหลายได้ฟังเทศนะครับเวลวีฟังคำสอนกันมานานครับแกะหายเงินหายแล้วก็บุตรน้อยหลงหายนะครับนะครับในวันนี้เราจะมาดูครับในตั้งแต่ข้อที่8จนข้อที่10ครับโปรดฟังโภชนะของพระเจ้าครับมาเรื่องเงินเหรียญหายหญิงคนใดที่มีเหรียญเงิน10เหรียญและเหรียญ1หายไปจะไม่จุดตะเกียงกวาดเรือนค้นหาให้ละเอียดจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วจึงเชิญเหล่ามิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันพูดกับเขาว่าจงเปรมปรีกับข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้พบเหรียญเงินที่หายไปแล้วนั้นเช่นนั้นแหละเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความปรีดีในพวกทูตของพระเจ้าเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่พี่น้องครับพระเยซูทรงเล่าคำอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหายไปแล้วนะครับเงินตอนนี้นะครับเงินเหรียญหายไปและในวันพรุ่งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องบุตรน้อยหลงหายไปนะครับตามลำดับแต่เรื่องได้แสดงถึงท่าทีของพระเยซูครับต่อคนหรือต่อประชาชนที่หลงหายจากพระเจ้าพระเยซูทรงใช้ตัวอย่างที่คุ้นเคยนะครับกับผู้ฟังฟังปั๊บเข้าใจปุ๊บทันทีครับในเรื่องนี้พระองค์ตรัสเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากต่อผู้หญิงคนยิวครับในสมัยนั้นก็คือผู้หญิงคนยิวนั้นจะมีเครื่องประดับศีรษะนะครับที่เป็นเหรียญเงินร้อยกันเป็นลูกโซ่ครับแต่เหรียญเงินนี้นะครับสามีเป็นผู้มอบให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพิธีแต่งงานครับมันเป็นเรื่องของสินสอดทองมั่นนะครับนะเวลาแต่งงานนี้เป็นธรรมเนียมที่ผู้หญิงจะได้รับนะครับหรือเจ้าสาวจะได้รับเครื่องประดับศีรษะที่เป็นเหรียญเงินร้อยกันเป็นลูกโซ่นะครับเหรียญเงินนี้ครับจะถูกสวมไว้ที่หน้าผากครับในเหมือนกับผู้หญิงสมัยใหม่นี้สวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางมือซ้ายใช่ไหมครับ ช่นเดียวกันครับผู้หญิงในสมัยโบราณจะต้องสวมนะครับสวมสายร้อยนะครับที่ร้อยด้วยเหรียญเงินนะครับไว้ที่หน้าผากเหมือนกันนะครับการที่เหรียญเงินอันหนึ่งในเครื่องประดับศีรษะนี้หายไปก็เหมือนกับการที่ว่าโซ่นะครับโซ่ที่คล้องนะครับชีวิตของเขาโซ่ที่คล้องชีวิตแต่งงานเขานั้นมันถูกทำลายนะครับเป็นเรื่องที่เรื่องราวใหญ่โตมากครับผู้หญิงทุกคนในหมู่บ้านจะรู้ว่าคนที่หรือผู้หญิงที่มีเหรียญหายไปเงินเหรียญหายไปนี่จะเศร้าโศกสักแค่ไหนถ้าเธอหาไม่เจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะครับหรือหญิงทุกๆคนที่เงินเหรียญเงินหายไปนั้นก็คือเขาจะต้องหาจนพบครับนะครับในข้อที่8นะครับกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้จุดตะเกียงของเธอและกวาดเรือนค้นหาเหรียญที่หายไปนะครับในบ้านของคนตะวันออกนะครับในปาเลสไตน์ที่ยากจนเขาสร้างบ้านด้วยอิฐที่ทำมาจากโคลนนะครับเอาโคลนมาปั้นเป็นอิฐนะครับแล้วเผาให้แข็งนะครับแล้วก็ในห้องนั้นก็มีแค่ห้องเดียวครับไม่มีหน้าต่างเพราะฉะนั้นเวลาที่จะหาของในบ้านจะต้องจุดตะเกียงครับหรือแม้แต่ในเวลากลางวันก็ตามถ้ามีมุมมืดในบ้านนะครับก็ต้องจุดตะเกียงหาครับนะแล้วถ้าในมุมมืดนั้นต้องตรวจสอบตรวจตาอย่างละเอียดครับถ้าบ้านนั้นมีหน้าต่างบานเดียวบางบ้านนะครับอาจจะใหญ่หน่อยเพื่อให้แสงอาทิตย์เข้ามาได้ก็จะเป็นหน้าต่างที่มีลักษณะที่ว่ามีความกว้างแค่18นิ้วเท่านั้นเองครับถามว่าทำไมหน้าต่างแคบจังแค่18นิ้วก็คือว่าเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ความหนาวเย็นเนี่ยลอดเข้ามานะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่วงเวลากลางคืนครับในขณะเดียวกันครับมันก็จะเป็นสถานที่ที่อบอุ่นนะครับในเวลาในช่วงฤดูหนาวนะครับพี่น้องครับมันยากครับที่จะหาเหรียญให้พบนะแม้ว่าแสงสว่างนี้จะมาจากหน้าต่างแต่ว่าหน้าต่างนั้นก็กว้างแค่18นิ้วเท่านี้เองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อหวังได้จากแสงตะเกียงครับจะสะท้อนเงาของเหรียญเงินนี้แล้วในที่สุดผู้หญิงเหล่านั้นที่เหรียญหายไปจะหาพบได้พี่น้องครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งในการค้นหาเหรียญก็คือลักษณะของพื้นบ้านที่เป็นอยู่ครับปกติแล้วพวกเขาจะใช้พื้นที่เป็นดินโคลนทุบให้แข็งเป็นพื้นบ้านนะครับน่าจะคลุมด้วยหญ้าแห้งนะเพราะฉะนั้นพวกผู้หญิงเหล่านั้นเธออาจจะต้องกวาดหญ้าเหล่านี้ออกไปเพื่อค้นหาเหรียญเงินที่หายไปนั้นในข้อที่9ครับเป็นข้อแห่งความชื่นชมยินดีครับผู้หญิงคนนั้นได้พบเหรียญแล้วก็เรียกเพื่อนทั้งหมดของเธอมาเลยและรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยครับเพื่อมาร่วมชื่นชมยินดีกับเธอผู้หญิงที่เหรียญหายไปแล้วหาไม่เจอนะครับจะได้รับความหรือว่ามีความรู้สึกที่หดหู่ครับแต่เมื่อเขาหาเหรียญเจอเขาจะมีความรู้สึกชื่นชมยินดีพระเยซูก็เปรียบเทียบสรุปคำอุปมาเรื่องเงินเหรียญหายในข้อที่10ว่าเช่นนั้นแหละเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความปรีดีในพวกทูตของพระเจ้าเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่เพื่อนครับคำอุปมาตอนนี้สอนเราเรื่องเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีเมื่อคนกลับใจใหม่นะครับทูตของพระเจ้าบนสวรรค์นะครับหรือบรรดาผู้รับใช้พระเจ้านะครับบนสวรรค์นะทูตเหล่านี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับมีความปรีดีเปรมปรีเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับในช่วงวันคริสต์มาสนะครับที่ผ่านมาทั้งหลายมีความเปรมปรีไหมครับตอนที่ทูตสวรรค์นะครับเราอ่านพระคัมภีร์ถึงเรื่องตอนทูตสวรรค์นั้นได้บอกกับพวกผู้เลี้ยงแกะนะครับนะเป็นคำอวยพรเป็นคำที่ว่าชาวโลกทั้งหลายนะครับชื่นใจยินดีหรือความเปรมปรีมาถึงชาวโลก Joy to the world นะครับอันนี้คือ joy to the ชาวสวรรค์นะครับก็คือว่าความเปรมปรีกลับไปถึงคนสวรรค์นะครับคนที่อยู่บนสวรรค์หรือทูตสวรรค์ของพระเจ้านั่นเองนะครับความเปรมปรีจะ joy to the angels นะครับ joy to the ทูตสวรรค์ได้ไงครับก็คือคนบาปกลับใจใหม่ครับพี่น้องในช่วงเทศกาลเทศสมภพนี้นะครับมีหลายคนกลับใจใหม่นะครับหลายคนสนใจเรื่องของพระเจ้าหลายคนต้อนรับพระเยซูนะครับนี่คือเรากำลังสร้างความสุขนะครับให้กับชาวสวรรค์ครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะติดตามผลผู้ที่รับเชื่อพระเจ้า ในการที่จะดูแลจิตวิญญาณภูมิฟักเขาเหล่านั้นสอนเขาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนสอนเขาเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าให้เขามีหลักที่ปักแน่นอยู่ในพระวจนะชีวิตของเขานั้นจะดำรงอยู่ในความเชื่อความศรัทธาตลอดไปพี่น้องครับนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเราที่เราจะทำให้พระเจ้าโปรดปรานครับที่เราจะทำให้พระเจ้ายิ้มนะครับและทำให้เกิดความชื่นชมยินดีต่อชาวสวรรค์นะครับเขาให้ความชื่นชมยินดีกับเรามากนะครับในช่วงคริสต์มาสนี้แต่ขณะเดียวกันครับเราได้มอบความยินดีความชื่นชมยินดีหรือ joy to the angels ได้ยังไงครับก็คือการที่เราทั้งหลายจะต้องนำคนมาหาพระเยซูนำคนมารับเชื่อพระเจ้านำคนเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ครับนั่นแหละครับถึงจะเป็น joy to the angels นะครับแล้วก็ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยพระเจ้าโปรดปรานและพระเจ้ายิ้มอาเมน